ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 14वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। 14वें अधिकरण में आत्मा में ही कर्तृत्व बताया गया, क्योंकि बुद्धि कर्त्री है, इस मत का निराकरण करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व बताया गया। अब आत्मा में बताया गया जो कर्तृत्व है वह वास्तविक है या कल्पित है, इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक 15वां अधिकरण प्रारंभ होता है। 15वें अधिकरण का भाष्य में विस्तार से स्वरूप बताया जाएगा। भारती तीर्थ जी ने अन्य अधिकरणों की तरह इस अधिकरण का भी दो श्लोकों में संक्षिप्त स्वरूप बताया है। उन दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे, फिर भाष्य एवं सूत्र का अर्थानुसंधान होगा। तो वे दोनों श्लोक हैं, इनका उच्चारण किया जाए। कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं वास्तवं भवेत् यजेत्येत्यादिशास्त्रेण सिद्धस्याबाधितत्वतः असंगो हीति तद्बाधात् स्फटिके रक्ततेव तत् अध्यस्तं धीचक्षुरादि कर्णोपाधि सन्निधे। कर्तृत्वं वास्तवं किं वा कल्पितं, आत्मा में पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रसादित कर्तृत्व को विषय बना, कर्तृत्व है विषय इस अधिकरण का। पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रसादित जो कर्तृत्व और उसको विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि उसमें वास्तवत्व है। पूर्व अधिकरण के द्वारा आत्मा में प्रसादित कर्तृत्व में वास्तविकता है या कल्पितत्व है, अर्थात उसे आत्मा में स्वाभाविक माना जाए, स्वतः माना जाए, जैसा अग्नि का औष्ण्य स्वाभाविक है, स्वरूप है, ऐसे कर्तृत्व आत्मा का स्वरूप मान लिया जाए अथवा कल्पित माना जाए, जैसे स्फटिक में लालिमा कल्पित होती है, लाल पुष्प या वस्त्र के सन्निहित रखे हुए स्फटिक में जैसे पुष्प की लालिमा आरोपित है, कल्पित है, वैसे आत्मा में किसी के संसर्ग में आने से कर्तृत्व औपाधिक माना जाए, कल्पित माना जाए, ये एक पक्ष रहेगा संशय अंतपाती दूसरी कोटि। और प्रथम कोटि है अग्नि के औष्ण्य के तरह उसे सत्य माना जाए। तो ये संशय हुआ कि कर्तृत्वम यानी पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रसादित जो आत्मा में कर्तृत्व है वह सत्य है या कल्पित है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि आत्मनि कर्तृत्वं वास्तवं भवेत। आत्मा में कर्तृत्व तो वास्तविक ही है। क्यों वास्तविक है? कहते इसलिए कि आत्मा का, आत्मा में जो कर्तृत्व है उसका बाध नहीं होता। आत्मा के कर्तापना का बाध न होने के कारण आत्मा में कर्तृत्व माना जाए वास्तविक। और बाधित क्यों नहीं होगा? कहते इसलिए कि शास्त्र प्रतिपादित है, तो शास्त्र प्रतिपादित होने से उसका बाध नहीं होगा। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि यजेत इत्यादि शास्त्रेण सिद्धस्य अबाधित्वतः। तो यजेत इत्यादि शास्त्र वचन के द्वारा सिद्ध है आत्मा में कर्तृत्व। आदि शब्द से प्रश्न उपनिषद का जो वाक्य है, एस श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता इत्यादि जो वाक्य है, उसमें उस वाक्य से आत्मा में कर्तृत्व बताया गया है, इसलिए शास्त्र सिद्ध हुआ। और शास्त्र जो है प्रमाण है, तो प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को प्रमाण यथार्थ कहा जाएगा, वास्तविक कहा जाएगा, इसलिए अबाधित होता। हाँ, भ्रम नहीं है। तो इस प्रकार ये आत्मा में शास्त्र के द्वारा सिद्ध कर्तृत्व का बाध न होने के कारण कर्तृत्व को माना जाए सत्य, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जाता है कि तत् अध्यस्तम, तत् याने आत्मनि कर्तृत्व, आत्मा में कर्तृत्व अध्यस्त है। द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध में जो अंतिम पद है और उत्तरार्ध का जो प्रथम पद है, दोनों मिलकर के सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। दूसरे श्लोक में पूर्वार्ध में अंतिम पद है तत् और उत्तरार्ध में प्रथम पद है अध्यस्तम। तत् का अर्थ है कर्तृत्वम्, आत्मा में कर्तृत्व अध्यस्त है, यानी आरोपित है, कल्पित है। कैसे कल्पित है आत्मा में कर्तृत्व, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है स्फटिके रक्तता इव। इव यानि यथा, तो लाल पुष्प के पास में रखा हुआ स्फटिक, उस स्फटिक का अपना स्वाभाविक रूप तो सफेद है, शुक्ल है, और उस सफेद स्फटिक के पास में यदि लाल पुष्प रखा जाए तो स्फटिक भी लाल प्रतीत होता है, स्फटिक में लालिमा प्रतीत होती है, रक्तता कहते हैं लालिमा को। तो स्फटिक में लालिमा अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वाभाविक नहीं है, अपितु वो है कल्पित। तो स्फटिक में लालिमा जैसे लाल उपाधि की सन्निधि के कारण कल्पित है, कहते हैं वैसे ही आत्मा में कर्तृत्व स्वतः नहीं है, उपाधि के सन्निधि में कल्पित है। कहे वो कौन सी उपाधि है जिससे संबंध होने से आत्मा में कर्तृत्व आरोपित होता है? से लाल पुष्पादि के साथ स्फटिक का संबंध हो जाता है तो स्फटिक में लालिमा प्रतीत होती है। ऐसे कौन सी उपाधि है जिसके सन्निधि से आत्मा में कर्तृत्व आता है, तो उपाधि बताइए। धी चक्षुरादि करण उपाधि सन्निधे, तो धी यानी बुद्धि और चक्षुरादि जो इंद्रिया बाकी, तो अंतःकरण तथा बाह्यकरण, धी है अंतःकरण और चक्षुरादि है बाह्यकरण, तो बुद्धि एवं चक्षुरादि इंद्रियों के इंद्रिय रूप उपाधि के सन्निधि से आत्मनि तत् अध्यस्तम, ऐसे लगाना, आत्मा में अध्यस्त है। यदि इंद्रिया एवं बुद्धि का संसर्ग न हो, संबंध न हो आत्मा के साथ, तो आत्मा में कर्तृत्व नहीं हो पाता। गहरी नींद में आत्मा किसी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, इसलिए कि वहां पर इंद्रिया एवं बुद्धि के साथ संबंध नहीं रहता, तो बुद्धि एवं इंद्रियों से असंश्लिष्ट सुषुप्ति अवस्था में आत्मा होने से आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। और जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि एवं इंद्रियों के साथ आत्मा का संश्लेष होने से, संबंध होने से आत्मा में कर्तृत्व प्रतीत होता है। तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है, बुद्धि एवं इंद्रियों का संसर्ग होने पर कर्तृत्व और संसर्ग न हो तो कर्तृत्व का अभाव, ये बताता है कि आत्मा का कर्तृत्व अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वाभाविक धर्म नहीं है, स्वरूप नहीं है, अपितु स्फटिक में जैसे लाल पुष्प की सन्निधि हो तो लालिमा, लाल पुष्प की सन्निधि न हो तो लालिमा की प्रतीति नहीं होती। तो स्फटिक में लाल पुष्प के सन्निधि से आरोपित लालिमा के तरह बुद्ध्यादि के संसर्ग से आत्मा में कर्तृत्व आरोपित है, कल्पित है, वास्तविक नहीं, ये बताया गया। और इसके अध्यस्त यानी कल्पित होने में हेतु बताते हैं दूसरा एक, कि असंगो ही इति तद बाधात, असंगो ही अयम पुरुष, यह श्रुति आत्मा में असंगत्व बता करके कर्तृत्व निमित्तक, कर्तृत्व का निमित्तभूत जो बुद्धियादि उपाधि है उनके साथ आत्मा का वास्तविक संसर्ग नहीं है, ये भी बता रही है। इसलिए बुद्धियादि के साथ संबंध न होने से आत्मा असंग होने से आत्मा में असंगत्व प्रतिपादक श्रुति से तद बाधात में तद का अर्थ है कर्तृत्व बाधात, कर्तृत्व का बाध हो जाता है। तो जैसे भ्रांति से रस्सी में भासने वाले सर्प का रस्सी का यथार्थ ज्ञान होने से बाध हो जाता है, ऐसे असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुति से आत्मा के यथार्थ असंग चेतन रूपता का भान होने पर बुद्ध्यादि के साथ आत्मा के संसर्ग का बाध हो जाता है। और संसर्ग का बाध हो जाता है, कर्तृत्व का बाध हो जाता है, फिर निमित्ता पाए निमित्तिकस्यप्यापाय, इसलिए कहते हैं कर्तृत्व बाधात। इसलिए कर्तृत्व जो है आत्मा में वो औपाधिक यानी कल्पित ही माना जाएगा, वास्तविक नहीं, ये सिद्धांत इस अधिकरण में वेद व्यास जी बता रहे हैं। भाष्य की अवतरण टीका है। भाष्कर भगवान पहले इस अधिकरण का संशय एवं पूर्व पक्ष पहले बताते हैं, फिर सिद्धांत बताएंगे। ये तीनों सूत्र के व्याख्यान से पहले ही भाष्य में बताए जाएंगे। सूत्र तो है उदाहरण बताने के लिए मात्र, जैसे तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, ये इस सूत्र में वो उदाहरण मात्र था। ऐसे ही उदाहरण मात्र है यहां भी सूत्र में, और मूल सिद्धांत तो भाष्य में बताया जा रहा है। तो पहले संशय पूर्व पक्ष का अवतरण जो है टीका में, इसको देखिए। उक्तम आत्मनः कर्तृत्वम् उपजीव्य संशय पूर्व पक्षो आह एवं तावत् इत्यादिना। अतः उक्तम आत्मनः कर्तृत्वम् उपजीव्य, पूर्व अधिकरण के द्वारा आत्मा में बताया गया जो कर्तृत्व है उसे विषय बना करके, उपजीव्य का अर्थ है आधार बना करके, आश्रय बना करके, आलम्बन बना करके, यानी विषय बना करके, यहां आलम्बन होगा विषय। संशय और पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। एवं तावत् शास्त्रार्थवत्वादिभिर् हेतुभिः कर्तृत्वं शारीरस्य प्रदर्शितम्। शारीर का अर्थ है शरीरे भव शारीर, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव। तो जीवात्मा में कर्तृत्व पूर्व अधिकरण के द्वारा शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से सिद्ध कर दिया, बता दिया गया। प्रदर्शितम यानि प्रसादितम। अब इस अधिकरण का संशय बताया जा रहा है कि तत्पुनः स्वाभाविकम वा स्यात् उपाधि निमित्तम वा इति चिंत्यते। तो पूर्व अधिकरण के द्वारा आत्मा में प्रसादित जो कर्तृत्व, वह आत्मा का स्वाभाविक है यानी वास्तविक है, अग्नि के औष्ण्य के तरह या उपाधि निमित्तक है, स्फटिक में लालिमा के तरह। इति चिंत्यते, इस प्रकार का संशय होने पर इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जाता है। चिंत्यते का अर्थ होगा। तो पहले पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। तत्र एतैरेव शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः स्वाभाविकं कर्तृत्वं अपवाद हेतु अभावात् इति। ये पूर्व पक्षी का मत है कि तत्र यानि तस्मिन् संशये सति, इस प्रकार का संशय हो जाने पर पूर्व अधिकरण में जिन हेतुओं के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व बताया गया, यजेत इत्यादि शास्त्रों में अर्थवत्ता आदि हेतुओं से, शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से, और उन्हीं हेतुओं से आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व का निश्चय होता है, क्योंकि शास्त्र सिद्ध कर्तृत्व का अपवाद करने वाला कोई न होने से, अपवाद हेत्वाभावात् बाधक कोई न होने से, अपवाद हेत्वाभावात् से बताया बाधकाभावात्। इस प्रकार का संशय होने के बाद पूर्व पक्षी ने अपना निर्णय बताया। संशय अंतःपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्ष है, आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है क्योंकि कर्तृत्व का बाधक कोई नहीं है, यजेत इत्यादि शास्त्र से सिद्ध होने से कोई बाधक नहीं है। इत्येवं प्राप्ते यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमह यानी सिद्धांत को बताया जा रहा है। न स्वाभाविकम इत्यादि भाष्य वाक्य के द्वारा, न स्वाभाविकम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। सांख्य निरासेन आत्मनः कर्तृत्वे साधिते बाधकाभावात् तत् सत्यम् इति मीमांसकादि पक्षः प्राप्त न च असंगत्वागमेन बाध। तो कहते हैं कि सांख्य निराशेन, सांख्य मत का बात निराकरण पूर्व अधिकरण में करते हुए, सांख्य का मत तो था बुद्धि कर्त्री है, आत्मा अकर्ता है, कर्तृत्व तो बुद्धि में है आत्मा में नहीं, इत्याकारक जो सांख्य का मत है उसका निराकरण करने करके आत्मनः कर्तृत्वे साधिते सति, आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया गया। अब कहते हैं कि बाधका पहावा तत् सत्यम, मीमांसकों का ये मत है कि पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रसादित जो आत्मा में कर्तृत्व है वह सत्य है, क्यों कि उसका कोई बाधक न होने से, आत्मा में कर्तृत्व का कोई बाधक हेतु न होने से। इति यानी इत्याकारक मीमांसकादि पक्ष प्राप्त, मीमांसक और आदि शब्द से वैशेषिक नैयायिक को ले लेना, तो मीमांसक वैशेषिक एवं नैयायिकों का यह पक्ष प्राप्त होने पर ये बताया जा रहा है कि आत्मा में कर्तृत्व की बाधक श्रुति है, ये शंका करके पूर्व पक्षी अभी निराकरण कर रहा है कि न च असंगत्वागमेन बाध, असंगो ही अयम पुरुष, ये जो शास्त्र वचन है आगम बृहदारण्यक उपनिषद का, इससे आत्मा में जो कर्तृत्व बताया गया उसका बाध नहीं होगा। असंगो ही अयम पुरुष यह वाक्य आत्मा में कर्तृत्व का बाधक नहीं होगा, क्यों तो कहते इसलिए कि वो तो केवल श्रुति है और यहाँ तो कर्तृत्व बोधक श्रुति का सहयोगी शास्त्रार्थवत्वादि अनेक प्रकार के हेतु भी हैं, इसलिए उनके सार्थकता के लिए असंगो ही अयम पुरुष इस वाक्य को कहा जाएगा अर्थवादात्मक वाक्य। मीमांसकों के मत में विधि निषेधात्मक वाक्य ही होता है वास्तविक प्रमाण प्रवर्तक निवर्तक होने से, और बाकी वाक्य तो या तो नामधेयात्मक वेद हैं या तो अर्थवादात्मक वेद है। पांच प्रकार का वेद होता है ना, विधि निषेध नामधेय अर्थवाद और मंत्र, तो ये जो है अर्थवादात्मक वेद वाक्य होगा, कौन सा असंगो ही अयम पुरुष, ये मीमांसकों का मानना है। इस अभिप्राय से मीमांसकों का ये कथन है कि असंगत्व आगमेन यानी आत्मा में असंगत्व बोधक बृहदारण्यक श्रुति वाक्य से आत्मा के कर्तृत्व का बाध नहीं होगा, नच बाध क्यों नहीं होगा कहते इसलिए कि अहंकर्ता इति अनुभव सहित कर्तृत्व श्रुति बलेन तस्य आगमस्य स्थावकत्वात्, तो मैं करता हूँ इस अनुभव सहकृत एष कर्ता विज्ञानमयो पुरुष इत्यादि वाक्य से, श्रुति वाक्य से क्या होगा कि आत्मा में कर्तृत्व निश्चित होगा तो असंगो ही अयम पुरुष इस आगम वाक्य को यानी श्रुति वाक्य को माना जाएगा अर्थवाद। तो तस्य आगमस्य स्थावकत्वात्, तस्य आगमस्य यानी असंगत्व आगमस्य स्थावकत्वात्, वो अर्थवाद है। अर्थवाद होने से तो इति प्राप्ते, इस प्रकार का मीमांसक मत प्राप्त होने पर उत्सूत्रम एव सिद्धांतयति। उत्सूत्र का अर्थ है सूत्रात बहि, सूत्र से बाहर ही सिद्धांत को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, न स्वाभाविकम इत्यादि से। मीमांसक मत का निराकरण इस अधिकरण में किया जा रहा है। पूर्वाधिकरण में सांख्य मत का निराकरण हुआ, तो न स्वाभाविकम इत्यादि भाष्य को देखिए। न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवती, कहते हैं आत्मा में स्वाभाविक यानी वास्तविक कर्तृत्व संभव नहीं है। यदि अग्नि के औष्ण्य के तरह आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक मानेंगे, स्वरूप मानेंगे, तो ये नियम होता है कि वस्तु कभी अपने स्वरूप को छोड़ करके अलग नहीं हो सकती। तो स्वरूपभूत धर्म, जैसे अग्नि कभी अपने औष्ण्य को कहीं अन्यत्र रख करके बिना औष्ण्य के रह नहीं सकती, उष्णता अग्नि का स्वरूप होने से, ऐसे ही आत्मा का कर्तृत्व यदि स्वरूप मानेंगे तो फिर कर्तृत्व आत्मा में हमेशा बना रहेगा, और हमेशा बना रहेगा तो फिर कर्तृत्व ही तो बंधन है, तो उसका कभी मोक्ष यानी मुक्ति नहीं हो पाएगी। जिनके मत में कर्तृत्व आत्मा का स्वभाव है, उनके मत में आत्मा को नित्य बद्ध ही मानने की आपत्ति आती है, कभी मुक्ति न होने की आपत्ति आती है। हाँ, अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है, यही अनिर्मोक्ष प्रसंगात हेतु बताया जा रहा है। इसकी अवतरण टीका है अनिर्मोक्ष प्रसंगात की, यद उक्तम बाधका भावात इति तद असिद्धम इत्याह अनिर्मोक्ष इति। मीमांसकों ने जो ये कहा कि आत्मा में कर्तृत्व का बाधक कोई न होने से आत्मा को वस्तुतः ही कर्ता माना जाए, आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक माना जाए, ऐसा जो मीमांसकों ने कहा था, कहते हैं तद असिद्धम बाधका भावात, ये जो मीमांसकों का हेतु है ये असिद्ध हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है, बाधक विद्यमान है, वही बाधक बताया जा रहा है। आत्मा में कर्तृत्व का बाधक है अनिर्मोक्ष प्रसंग। तो अनिर्मोक्ष प्रसंगात इस हेतु से आत्मा में कर्तृत्व का बाधक बताया गया हेतु, इसी हेतु का, आत्मा में कर्तृत्व के बाधक अनिर्मोक्ष प्रसंग रूप हेतु का स्पष्टीकरण है, विवरण है भाष्य में आगे। कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनो न कर्तृत्वात् निर्मोक्ष संभवति। तो कर्तृत्व स्वभावत्वे ही आत्मनः, आत्मा को यदि वास्तविक कर्ता माना जाएगा, उसमें कर्तृत्व अग्नि के औष्ण्य के तरह वास्तविक होगा, स्वाभाविक होगा, तब तो अपने स्वभावभूत कर्तृत्व से आत्मा को कभी मुक्ति संभव ही नहीं हो पाएगी। एक अतः न कर्तृत्वात् निर्मोक्ष संभवति, कर्तृत्व रूप अपने स्वरूप से आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे, यानी स्वरूपभूत धर्म वस्तु से कभी अलग हो नहीं सकता, वो हमेशा वस्तु के साथ ही रहेगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि अग्नेः इव औष्ण्यात्, जैसे अग्नि कभी अपने स्वभावभूत औष्ण्य से उष्णता से मुक्ति चाहें, मुक्त होना चाहें, उसे छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है वो। तो अग्नि को जैसे उष्णता से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसे ही आत्मा का अग्नि के औष्ण्य के तरह स्वाभाविक कर्तृत्व मानेंगे तो स्वाभाविक कर्तृत्व से भी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मीमांसकों के मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग दोष आएगा। न च कर्तृत्वात् अनिर्मुक्तस्यापि मुक्तस्य अस्ति पुरुषार्थ सिद्धि कर्तृत्वस्य दुखरूपत्वात्। कहते हैं जो कर्तृत्व से युक्त हैं, कर्तृत्वात् अनिर्मुक्त हैं का मतलब कर्तृत्व धर्म से हमेशा युक्त ही रहता है, कर्तृत्व से जिसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, कर्तृत्व से रहित जो हो नहीं सकता, उसे पुरुषार्थ शब्दित मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं कि कर्तृत्वाद अनिर्मुक्तस्य नच को अस्ति के साथ जोड़ दो, नच अस्ति पुरुषार्थ सिद्धि, पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी सिद्धि यानी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? कहते हैं उसका कर्तृत्व रूप स्वरूप जो है उसके साथ ही रहेगा, और कर्तृत्व ही तो दुख रूप है, तो कर्तृत्वस्य दुख रूपत्वात् कर्ता बनना ही दुखी होना है। कर्तृत्व ही दुख रूप है, तो कर्तृत्व दुख रूप होने के कारण उसे दुख से निवृत्ति कैसे प्राप्त होगी यदि कर्तृत्व स्वभाव होगा तो। ये अनिर्मोक्ष प्रसंगात इस हेतु का विवरण है, व्याख्यान है। ननु इत्यादि से मीमांसक शंका करते हैं, मीमांसकों की जो शंका है भाष्य में ननु स्थितायाम अपि इत्यादि से, उसकी अवतरण टीका को देखिए। ननु कर्तृत्वम नाम क्रियाशक्तिर मुक्ता वपि अस्ति, तथापि शक्ति कार्यस्य क्रियारूप शक्यस्य अभावात् मुक्तेः पुरुषार्थत्व सिद्धि इति शंकते ननु स्थितायाम इति। तो कहते हैं कि कर्तृत्वम नाम क्रिया शक्तिर, मीमांसक कह रहे हैं कि आत्मा में कर्तृत्व है का अर्थ है क्रियानुकूल शक्ति है, कर्तृत्व का स्वरूप है क्रिया शक्ति, क्रियानुकूल शक्ति का नाम है कर्तृत्व, जिसमें क्रियानुकूल शक्ति है वो कर्ता, क्रिया को निष्पन्न करने की शक्ति से युक्त, और वह मुक्तो अपि अस्ति, यानी क्रिया शक्ति तो मुक्ति अवस्था में मोक्ष अवस्था में भी रहेगी, क्रिया शक्ति रूप कर्तृत्व मोक्ष में भी रहेगा, और मोक्ष में कर्तृत्व के रहने मात्र से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार? तो कहते इस प्रकार की तथापि, तथापि का मतलब मोक्ष अवस्था में क्रिया शक्ति रूप कर्तृत्व को स्वीकार करने पर भी शक्ति कार्यस्य क्रिया रूप शक्यस्य अभावात् मुक्तेः पुरुषार्थत्व सिद्धि इति शंकते ननु स्थितायाम इति। तो मीमांसकों का यह अभिप्राय है कि क्रिया शक्ति रूप कर्तृत्व मोक्ष अवस्था में भी आत्मा में मानने पर भी क्या होगा कि शक्ति कार्यस्य क्रियारूप शक्यस्य, अभावात। तो ये जो शक्ति का कार्य है वो कौन है? क्रिया। क्रियानुकूल शक्ति है कर्तृत्व, वो है क्रिया का कारण। तो मुक्ति अवस्था में कारण रूप कर्तृत्व तो रहेगा, क्रिया शक्ति तो रहेगी, लेकिन उसका जो कार्य है जिसे शक्य कहा जाता है, शक्ति का विषय शक्य वो होता है कार्य। वो शक्यार्थ तो शब्दार्थ में होगा, अभिधान अभिधेय, अभिधेय को शक्य कहा जाएगा। तो यहाँ क्रियानुकूल शक्ति में शक्ति का विषय शक्य ऐसा कहा जाएगा, वो कौन है? और विषय का अर्थ है फल। तो कर्तृ शक्ति, ये जो क्रिया शक्ति है उसका फल होगा क्रिया। यहाँ शक्य शब्द फल के लिए है। तो शक्ति का विषयभूत जो फल वो है क्रिया का, क्रिया का कारण है शक्ति, तो उसका फल क्या होगा? कार्य, वो क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए क्रिया को कहा जा रहा है शक्य। तो क्रिया रूप जो शक्य पदार्थ है यानी शक्ति का कार्य है, वो क्रिया रूप शक्य पदार्थ, उसका मोक्ष में अभाव है। शक्ति तो रहेगी क्रियानुकूल मुक्तात्मा में, किंतु मुक्तात्मा में क्रियानुकूल शक्ति रूप कर्तृत्व रहने पर भी उस शक्ति का कार्य जो क्रिया है वो नहीं होगी, उसका अभाव रहेगा। उसका अभाव होने से मुक्ति सिद्ध हो जाएगी, और मुक्ते है यानी क्रिया से मुक्ति, यानी कर्म से मुक्ति हुई, और कर्म से मुक्ति होने से पुरुषार्थत्व सिद्धि यानी मोक्ष की सिद्धि हुई। कर्म बंधन से मुक्ति ही यानी कर्तृत्व के कार्यभूत क्रिया से कर्म से मुक्ति का नाम है मोक्ष। शक्ति से मुक्ति का नाम कर्तृत्व से मुक्ति का नाम मोक्ष नहीं, इस प्रकार मीमांसकों का कथन है। और ये कर्तृत्व का फलभूत क्रिया का अभाव हो जाने से क्रिया से मुक्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी मीमांसक मत में भी। आत्मा में मोक्ष अवस्था में कर्तृत्व मानने पर भी कर्तृत्व का कार्य रूप क्रिया न रहने से, कर्म न होने से मुक्ति सिद्ध हो जाती है, इस प्रकार की शंका मीमांसकों की है। वो बताई जा रही है कि ननु स्थितायाम अपि कर्तृत्व शक्तौ कर्तृत्व कार्य परिहारात पुरुषार्थ शक्ष्यति। तो स्थितायाम अपि कर्तृत्व शक्तौ, आत्मा में कर्तृत्व शक्ति के रहने पर भी, कर्तृत्व रूप क्रियानुकूल शक्ति के रहने पर भी कर्तृत्व रूप शक्ति का जो कार्य है कर्म, उसका परिहार होने से, निराकरण होने से, निषेध होने से पुरुषार्थ यानि मोक्ष सिद्ध होगा, पुरुषार्थ शक्ष्यति ये बताया गया। अब तत्परिहारश्च निमित्त परिहारात, इसकी अवतरण टीका है। ये कहा न कि शक्ति तो रहेगी लेकिन शक्ति का कार्य कर्म नहीं होगा, इसलिए पुरुषार्थ सिद्ध होगा, क्योंकि मीमांसकों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है कर्म का फल भोगने के लिए। लेकिन कौन सा कर्म अपना फल भुगवाने के लिए जन्म दिलाता है? जो निषिद्ध कर्म है और सकाम कर्म है, शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्म है धर्मात्मक पुण्यात्मक, लेकिन फल की कामना से करते हैं यदि, उसे सकाम कर्म कहते हैं। मीमांसकों के अनुसार चार प्रकार का कर्म है, निषिद्ध, सकाम, नित्य और नैमित्तिक। तो सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने से उनका फल भोगने के लिए जन्म जरूर लेना पड़ता है। निषिद्ध कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट पशुआदि की योनि मिलती है, और सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वालों को सकाम कर्म का फल भोगने के लिए देवादि का जन्म होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और नित्य और नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता। नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है, पाप लगता है, उसका फल भोगने के लिए निकृष्ट जन्म लेना पड़ता है नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से। और नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं तो उसका कोई फल नहीं होता उनके यहाँ। तो इसलिए मनुष्य यदि कोई मनुष्य जो मुक्त होना चाहते हैं तो उनको चाहिए मुमुक्षु को कि सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म न करें, और नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहे प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए। और पहले से जो संचित कर्म है प्रारब्ध कर्म का, तो इसी जन्म में फल भोग करके नाश होगा, समाप्ति होगी। और जो संचित कर्म बचे हुए हैं पहले जन्म में किए हुए सकाम एवं निषिद्ध कर्म जिनका फल भोग नहीं पाया अभी तक, उनका कुछ जन्म लेकर के फलोपभोग कर लें, वो तो कभी न कभी समाप्त हो जाएगा ना। नया सकाम कर्म जन्म दिलाने वाला और निष्काम कर्म क्या नाम निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहेंगे, तो संचित में बढ़ोतरी नहीं होगी, संचित बढ़ेगा नहीं। और जितना है संचित उसे उसका फल भोग करके समाप्त कर देंगे, और नित्य नैमित्तिक कर्म मात्र करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा संचित समाप्त हो जाएगा फल भोग करके, और दूसरा कोई जन्म दिलाने वाला सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म हुआ नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान निरंतर करते रहने से प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब संचित भोग करके समाप्त हो जाएगा, तो भावी जन्म का दूसरा कोई निमित्त न होने से भावी जन्म नहीं होगा। तो बस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है, वो इस प्रकार मोक्ष सिद्ध होगा, मीमांसकों का अभिप्राय है। उसी अभिप्राय से मीमांसक ये कह रहे हैं कि सत्याम क्या नाम वो कि कर्तृत्व शक्ति के रहने पर भी स्थितायाम अपि कर्तृत्व शक्तो कर्तृत्व कार्य परिहारात। तो मुक्ति अवस्था में कर्तृत्व रूप क्रियानुकूल शक्ति तो रही, किंतु उस कर्तृत्व रूप शक्ति का जो कार्य है कर्म, सकाम कर्म और आपका निषिद्ध कर्म, उसका परिहार होने से, उसका अनुष्ठान न करने से, और जो संचित था उसका भोग करके क्षय कर देने से, अब कर्तृत्व का जो कार्य है वह कार्य नहीं रहा, नहीं हो रहा है, उसका अभाव है। और अभाव होने के कारण क्या होगा कि पुरुषार्थ शत्यति यानी मुक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो कहा कि ये जो कर्म है उसका परिहार कैसे होगा, इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि तत्परिहारस्य निमित्त परिहारात। इसकी अवतरण टीका है कि सत्याम शक्तौ कथम कार्य परिहार तत्राह तत्परिहारश्चेति। यदि क्रियानुकूल शक्ति आत्मा में रहेगी, कर्तृत्व रहेगा, तो कर्तृत्व का कार्य जो कर्म है उसका परिहार कैसे करोगे, निराकरण कैसे करोगे, ये जो मीमांसकों के प्रति प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर मीमांसक दे रहे हैं तत्परिहारश्च इत्यादि से। मीमांसकों का ये उत्तर है कि तत्परिहारश्च निमित्त परिहारात। तत्परिहार में तत् का अर्थ है कर्तृत्व का कार्य रूप कर्म, और उस कार्य रूप कर्म का परिहार यानी निराकरण होगा निमित्त का निराकरण होने से, निमित्त न रहने से। वही निमित्त बताया जा रहा है, जैसे उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। यथा अग्नेर दहन शक्ति युक्तस्यापि काष्ठ वियोगात दहन कार्याभाव तद्वत। तो जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है, तो जलाने की शक्ति से युक्त अग्नि होने पर भी यदि दाह्य जो काष्ठ है वो न हो, तो दाह्य काष्ठादि रूप निमित्त का अभाव होने से, जैसे दाह अनुकूल शक्ति से युक्त अग्नि होने पर भी दहन रूप कार्य का संपादन नहीं कर पाती, तो दाह रूप कार्य अग्नि से नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि में दाहानुकूल शक्ति नहीं है, वो तो दाह्य वस्तु के न होने से अग्नि दाहक नहीं बन पा रहा है, उसमें दाहानुकूल शक्ति तो है लेकिन दाह्य काष्ठादि का वियोग होने से दहन रूप कार्य का अभाव जैसे माना जाता है। तद्वत का अर्थ है आत्मा में भी क्रियानुकूल शक्ति रूप कर्तृत्व के रहने पर भी, अग्नि में जैसे दाहानुकूल शक्ति है ऐसे कर्तृत्व रूप शक्ति आत्मा में रहेगी मोक्ष अवस्था में भी, लेकिन बाकी जो काष्ठादि स्थानीय निमित्त हैं उन निमित्तों का अभाव होने से क्रिया नहीं होगी, ये मीमांसकों ने अग्नि के उदाहरण से बताया है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। न निमित्तानामपि इत्यादि की अवतरण टीका है। मुक्तो शक्ति सत्वे कार्यमपि स्यात् शक्याभावे शक्ति अयोगात् अस्ति हि प्रलयेपि कार्यम पुनरुद्भव योग्यम सूक्ष्मम शक्यम तथा च शक्त्या धर्मादि निमित्तैः सहित कार्याक्षेपात् मुक्ति लोप इति परिहरति न निमित्तानाम अपीति। तो सिद्धांति मीमांसकों की ननु इत्यादि से की गई जो शंका है, इस शंका का समाधान कर रहे हैं। मीमांसक ये कहते हैं ना कि क्रिया शक्ति रूप कर्तृत्व मुक्ति में रहने पर भी उसका कार्य कर्म के न होने से मोक्ष सिद्ध होगा, और कर्म का निराकरण होगा निमित्त के न रहने से। ये जो कह रहे हैं मीमांसक, उनका ये कहना अनुचित है, इसे समझाया जा रहा है सिद्धांतियों के द्वारा जिस अभिप्राय से। वह अभिप्राय टीका में टीकाकार ने बताया कि मुक्तो शक्ति सत्वे कार्यमपि स्यात्, मुक्ति अवस्था में मोक्ष अवस्था में यदि शक्ति को यानी कर्तृत्व को स्वीकार करेंगे तो उस कर्तृत्व का फलभूत जो कर्म है, क्रिया जिसको कहा जाता है, उसको भी मानना अवश्यंभावी है। क्यों कहते शक्या भावे शक्ति अयोगात्, यदि शक्ति शक्य न हो यानी शक्ति का विषय न हो तो फिर शक्ति भी नहीं रह पाएगी, निर्विषय नहीं होती शक्ति, शक्ति का कोई न कोई विषय हुआ करता है। कारण है तो उसका कार्य जरूर रहेगा। तो कहते हैं शक्याभावे, तो क्रिया अनुकूल शक्ति का विषय रूप जो क्रिया है, कर्म है, उसका अभाव मानने पर शक्ति के विषय का ही अभाव होने से, शक्य के न रहने से शक्ति भी नहीं रह पाएगी, निर्विषय शक्ति नहीं होती। इसलिए जब मोक्ष अवस्था में कभी भी कार्य होना ही नहीं है तो कार्य रूप विषय का अभाव होने से मोक्ष अवस्था में शक्ति का भी अभाव ही मानना पड़ेगा। और इसलिए मोक्ष अवस्था एक ऐसी है जहां कर्तृत्व रूप शक्ति भी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। शक्ति का ही हाँ बाध हो जाए, शक्य रहेगा तभी शक्ति रह सकती है, क्योंकि शक्ति जो है निर्विषय नहीं हुआ करती, बिना विषय के नहीं होती। और शक्ति को मानेंगे तो शक्य को भी मानना पड़ेगा। इसलिए वेदांती मोक्ष को छोड़कर के जो महाप्रलय अवस्था है, मोक्ष को छोड़कर के सभी अवस्था में शक्ति रहती ही है तो कार्य भी रहता है मानते हैं। इसलिए महाप्रलय में भी सूक्ष्म अवस्था में कार्य की स्थिति मानी जाती है, कार्य है करके कहा जाता है। वो अनभिव्यक्त दशा में है शक्य, और इस प्रकार शक्य रहेगा, कार्य रहेगा, तो फिर मोक्ष प्रतिबद्ध होगा, मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो कर्तृत्व मानेंगे वास्तविक, तो उस पक्ष में अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक जो दोष बताया था वो दोष बना ही रहता है। कर्तृत्व को वास्तविक मानने पर अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक दोष बना रहता है। उस दोष को टालने के लिए, अनिष्टापत्ति को टालने के लिए कर्तृत्व को मिथ्या ही मानना पड़ेगा, कल्पित ही मानना पड़ेगा। इसे आगे कहा जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे 5 तारीख से।